NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het was afgelopen nacht te druk bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Er mogen maximaal 2000 mensen slapen, maar afgelopen nacht waren het er 2032, zegt het COA. De opvanginstantie moet van de rechter vanaf vandaag €15.000 per dag betalen als het maximum aantal asielzoekers wordt overschreden. Het COA zegt dat dat netjes zal worden betaald en doet opnieuw een beroep aan gemeenten om met meer opvangplekken te komen, zodat Ter Apel kan worden ontlast. In Winsum in Groningen is gisteravond een meisje van 17 doodgestoken. Een man van 19 is opgepakt als verdachte. Volgens de politie zijn het bekenden van elkaar. Het buurtonderzoek in Winsum is nog aan de gang. De slachtoffers van een misdrijf waarbij er geen rechtszaak volgt voelen zich in de steek gelaten. Dat zegt Slachtofferhulp Nederland. Er zou te weinig capaciteit zijn om alle zaken met slachtoffers van bijvoorbeeld fraude of diefstal voor te laten komen. En daarom hebben grote strafzaken voorrang, zegt Slachtofferhulp Nederland. Dat zijn zaken van terreur, georganiseerde criminaliteit, zeecontainers in de Rotterdamse haven leeghalen, waarin eigenlijk de gewone burger, noem ik maar even, die toch ook in gigantisch veel aantal gevallen slachtoffer wordt van criminaliteit, eigenlijk denkt van, ja maar weet je wel, zijn mijn zaken op een of andere manier niet meer belangrijk? Het OM zegt dat veel aangiftes van slachtoffers ook blijven steken bij de politie, omdat ze niet makkelijk bewijsbaar zijn. Albanië gaat duizenden asielzoekers voor Italië opvangen. Het parlement is daarmee akkoord gegaan. Migranten die door de Italiaanse autoriteiten op zee worden opgepikt, worden naar Albanië gebracht. Daar bouwt Italië opvangcentra waar migranten in de aanmeldprocedure komen of worden teruggestuurd. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog een dag of 100 tot de Europese verkiezingen. En laat mijn gast van vanochtend nou sinds gisteren een van de belangrijkste mannen zijn uit de Europese politieke arena. Want gisteren koos zijn fractie hem tot vicevoorzitter van de grootste partij uit het Europees Parlement, de EVP, als opvolger van Esther de Lange. Die is op de stoel gaan zitten van Diederik Samsom als topambtenaar bij de Europese Commissie. De EVP, want over die partij heb ik het waar het CDA in zit, en de BBB en NSC heel graag lid van willen worden. De politieke partij ook van Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter die zich deze week kandidaat stelde voor nog eens 5 jaar, von der Leyen, die neemt in aanloop naar de verkiezingen intussen wel steeds meer afstand van het gevoerde groene beleid van de afgelopen jaren, zeg maar van de erfenis van Frans Timmermans. Onder druk van boerenprotest, maar ook onder electorale druk van radicale rechts in de lidstaten. Want partijen rechtser dan de rechtse middenpartijen lijken in heel veel landen aan de winnende hand. Von der Leyen zette voor sommige van hen de deur gisteren ineens een stukje op een kier. Het behoort allemaal tot het werk van mijn gast sinds gisteren. Jeroen Leenaars, al 10 jaar lid van het Europees Parlement namens het CDA. Meneer Leenaars, goedemorgen. Goedemorgen. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Zit u nou voor een kurkenwandje uit de jaren 70 in dat Europees Parlement? Nee, het is gouden behangpapier. Oost behangpapier. Het ziet er van dichtbij ziet het er iets designachtiger uit dan van veraf kan okay, voorstellen. Oké, okay, goed. Terug naar uw functie. U bent dus een heel belangrijk man sinds gisteren. Nee, dat is natuurlijk gek om over jezelf te zeggen. Maar ik ben gekozen als vicevoorzitter. Dus dat betekent dat je wel in de machinekamer van die EVP-fractie zit. En dat is de grootste en machtigste fractie van het Europees Parlement. Dus het is wel een mooie plek om te zitten. Ja, wat voor werk doet een vicefractievoorzitter? Nou, je hebt een presidium, zoals we het noemen. Dat is onze fractievoorzitter Manfred Weber met een aantal vicevoorzitters. En samen zetten wij de strategische lijnen uit voor de Europese politiek van de EVP-fractie. En dat betekent ook heel veel contact met de Europese Commissie. Er wordt ook beter naar u geluisterd dan als je gewoon jongste bediende bent, zal ik maar zeggen. Ja, toch? Ja. Nou, kijk, het is in de EVP-fractie zo, als je gewoon goed werk doet, wordt er altijd wel naar je geluisterd. Ja, dan hoef je geen vicevoorzitter voor te zijn. Ja, tuurlijk, maar ja. het is heel leuk. En zeker omdat we nu natuurlijk in een fase zitten richting die Europese verkiezingen. Maar zeker ook in de fase die daar direct na komt, wanneer de belangrijke posten verdeeld worden, wanneer de coalities gesmeed worden om aan dat stuur te zitten. Ja, waarom staat de belangrijkste man van het CDA in Europa dan op plek 3 van de kandidatenlijst? Nou, omdat wij een fantastische lijsttrekker gekozen hebben met Tom Berendsen. En ik heel graag met hem en met Ingeborg, die op 2 staat voor ons, die campagne ingaat. Ingeborg Ter Laak. Ik vind het leuk. Nee, maar ik vind het leuk om ook gewoon mooie campagne te voeren. Zorgen dat we minimaal 3 zetels halen. En, ja. En vanuit mijn eigen provincie nog wat stemmen erbij te halen. Dat is een prachtig antwoord uit het Vraag en Antwoord boek. Ja, maar beleefd. Beleefd, maar toch eventjes naar de logica. Je zou zeggen, je zet de belangrijkste man op één. Of vrouw, maar u bent in dit geval een man. En u nee, bent vind ik juist oprecht niet ook. Oh, okay. Ik ben heel blij dat we deze lijst hebben. Mm-hmm. Tom die gaat die campagne voeren en die gaat ook straks onze delegatieleider zijn. En het is heel goed dat we de delegatieleider hebben die een belangrijke rol speelt in het parlement. En dat we vervolgens ook nog iemand hebben in het bestuur van de EVP. En het is heel goed dat het ook niet dezelfde persoon is. Nee, behalve dan dat u nog maar moet zien te worden herkozen op plek 3. Want zo goed staat de CDA in de peilingen er niet voor. Nou, wij zijn flink aan het klimmen in de peilingen. En wij doen het altijd goed bij de Europese verkiezingen. Ik heb er 100% vertrouwen in. Dat u wordt herkozen? Yes. En dan blijft u dan ook vice-fractievoorzitter? Ga ik wel mijn best voor doen. Maar dat moeten we dan ook weer gaan verkiezingen voor organiseren. Dus dat ga ik mijn collega's proberen te overtuigen tegen die tijd. Dus dan hebben we straks Tom Berends als lijsttrekker. Meeste mensen stemmen op plek 1. En die verdwijnt dan ergens naar de achterste rijen... omdat u de nummer 2 bent van die fractie. Nee, helemaal niet. Kijk, je hebt in zo'n fractie... en sorry dat ik het even saai ga uitleggen... maar je hebt echt twee belangrijke dingen. Je hebt dat presidium en je hebt de nationale delegatieleiders. En het is juist fantastisch voor het CDA... om straks in allebei die plekken één iemand te hebben zitten. Tom vanuit de delegatieleider. Ik vanuit het vicevoorzitterschap. Kunnen wij samen gaan organiseren in Europa. Juist. En welke functie heeft meer macht? Ik denk dat afhankelijk is van hoe je dat invult. Ja. Goed, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ik zal stoppen u te plagen. Serious business. Hebt u Ursula von der Leyen gisteren gehoord? Ja, zeker. Ze was bij ons in de fractie. Heeft dan ook een persconferentie gegeven met Manfred Weber. Om ook haar kandidatuur die ze al gelanceerd had bij ons te komen toelichten. Ja, ze zei er nog iets bij. Ze zei, luister, op het moment dat partijen rechtser dan de EVP voldoen aan een aantal criteria. Lees de rechtsstaat en nog wat van die dingen. Hè, het steunen van Oekraïne bijvoorbeeld in de oorlog met Rusland. Ja, dan wil ik best met ze praten. Met andere woorden, ze zetten de deur op voorwaarden, op een kier voor partijen rechtser dan die van haar en dan die van u. Komt dat u bekend voor? Ja, maar dat is eigenlijk de lijn die ook Manfred Weber en die de EVP al jaren aanhoudt. Als je bij de EVP met de EVP wil samenwerken, dan moet je pro-Europees zijn. Je moet de rechtsstaat beschermen. Je moet pro-Oekraïne zijn. En dan valt het met ons samen te werken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat ze die deur op die kier gezet heeft. Omdat de vorige keer, 5 jaar geleden, ging ze vrij snel al helemaal in de groef van de centraal-linkse coalitie. Toen is ze met de hakken over de sloot gekozen. En ik denk dat het voor haar heel goed is om te zien ook dat er andere bewegingen ontstaan in Europa. En dat als zij straks met comfort ook gekozen wil worden in het Europees parlement, dat ze ook centrumrechts niet moet vergeten. Juist. Nou ja, dat is ook de kritiek die ten deel is gevallen aan Dylan Jezelgus, de leider van de VVD in Nederland. Die dat natuurlijk in de verkiezingscampagne hetzelfde heeft gedaan. En vanuit de linkerkant nu wordt verweten dat het feit dat zij de deur onder voorwaarden op een kier heeft gezet, heeft geleid tot de verkiezingswinst van Geert Wilders en zijn PVV. Ja, maar ik denk dat in Nederland heeft de VVD de deur wagenwijd opengezet voor de PVV. Nee, de PVV ze hebben hem op een kier. Nee, dat is niet waar. Ze hebben hem op een kier gezegd. Op dezelfde manier als mevrouw van der Leyen dat doet. Nee, vind ik niet. Omdat juist de PVV, en of het dan een kier of een open deur was, daar kunnen we over discussiëren. Maar juist de PVV voldoet aan geen enkele van die voorwaarden die Ursula von der Leyen net genoemd heeft. Dus de EVP en Ursula von der Leyen zal op geen enkele manier de PVV beschouwen als een potentiële samenwerkingspartner in dat nieuwe parlement. Dan hebben we het echt over andere partijen. Over welke partijen hebt u het dan? Nou, ik denk dat zij met name kijkt naar wat er bijvoorbeeld in Italië gebeurt met de partij van Giorgia Meloni, die met een hele grote nieuwe delegatie binnenkomen. Ja. Dat soort centrumrechtse partijen. Conservatieven en hervormers. Dat is de partij ook waar Joost Eertmans bijvoorbeeld in zit? Ik weet niet of die er tegenwoordig nog inzetten, want het is een beetje lastig te bepalen wie nog bij jaar 21 zit en waar ze dan zitten. Maar die zijn er, Forum voor Democratie zat er in het begin bij. Kijk, wat belangrijk is voor die Europese verkiezingen, je hebt de uitslag straks van de partijen die nu al in die fractie zitten. En daarna gaat hier ook nog wel een beweging plaatsvinden met wie waar naartoe gaat. Bijvoorbeeld die Europese conservatieven, daar gaat Le Pen straks wellicht in zitten. Dat zal het voor een hele hoop centrumrechtse partijen die daar ook zitten veel moeilijker maken om daar te blijven. Die zullen ook weer op zoek gaan naar nieuwe onderdak. Maar als Le Pen in die beweging aan boord klimt, is dat dan een beweging waar uw partij mee kan gaan samenwerken? Dus lees ook de partij van Ursula von der Leyen? Nee, maar omdat ook Le Pen, net als Wilders, niet aan die drie voorwaarden voldoet die de EVP opgesteld heeft. Dus dan gaan we daar ook niet mee samenwerken. En dat kan ook helemaal niet, omdat je met die partijen valt eigenlijk niet samen te werken in Europa, omdat ze überhaupt niet geloven dat er zoiets zou moeten zijn als een Europese Unie, of dat die Europese Unie beleid zou moeten maken. Dus ja, je kunt er nooit. De verbinding met Brussel hapert enigszins. Ik zie Jeroen Leenaars nog wel praten, maar ik hoor hem niet meer. Het ging over het standpunt van Ursula von der Leyen, die de deur dus op een kier zette voor partijen die rechtser zijn dan de EVP. Ik zie Jeroen Leenaars met zijn handen wapperen, want we hebben wel een beeldverbinding. Maar de audioverbinding die is er nog niet. Althans, die was er wel, maar die is nu weggevallen. Dus daar wordt aan alle kanten aan knoppen en aan schakelaars gedraaid. En in de tussentijd wordt er gebeld met een mobiele telefoon. En die telefoon heeft Jeroen Leenaars nu in zijn handen. Ja. En doet hij nu aan zijn oren. En dus hebben we weer contact met de vice-fractievoorzitter van de EVP. Ja, zeker. Ik hoor u. Zeker. We waren bij de deur op een kier en de voorwaarden waaronder uw partij onder leiding van Ursula von der Leyen in Europees verband dan kan samenwerken met die rechtsere partijen. En het feit dat Marine Le Pen misschien aan boord klimt bij die conservatief zit nu nog bij een andere groepering in het Europees parlement. Meloni, de premier van Italië, zit ook bij die conservatieven. Dat zijn wel de partijen waar Frans Timmermans in Nederland gisteren voor waarschuwde. Leg je lot met het oog op Russische dreigingen in de toekomst, oorlog, herverdelingsvraagstukken, onvrede, wantrouwen jegens de politiek niet in hun handen. Wat is uw reactie daar dan op? Nee, maar ik denk dat dan kom je weer terug op die voorwaarden die gesteld worden aan samenwerking. Die heeft Ursula von der Leyen ook op het gebied van Rusland en Oekraïne bijvoorbeeld heel duidelijk neergelegd. Ja. Ik zou daar tegenover willen stellen. Het zou heel gek zijn dat je straks Europese verkiezingen hebt. Je ziet in heel Europa dat het electoraat opschuift naar rechts. En dat de commissievoorzitter dan zou zeggen, dat kan allemaal zo zijn, maar ik kijk alleen maar naar waar ik op links mee kan samenwerken. Uiteindelijk moet het Europese bestuur, net als het nationale bestuur, ook een reflectie zijn van waar de Europeanen zich zorgen over maken, ja, en waar ze voor kiezen. En dan is het heel arrogant om van tevoren te zeggen, ik ga met die mensen sowieso niet samenwerken. Juist. Goed, ik begrijp dat inmiddels de normale verbinding met u daar in het Europees parlement is hersteld. Dan zet ik mijn hoofdtelefoon op, één moment. Ja, dan kunt u uw hoofdtelefoon, wat een keurige omschrijving. Yes, ik hoofdtelefoon. Ja, de hoofdtelefoon staat op het hoofd van Jeroen Leenaars. We hebben weer een maand contact. Excuus voor deze hengstapsprong, dames en heren, maar dat heb je wel eens met techniek. Gingen ze dat Europees parlement niet verbouwen binnenkort? Ja, maar dat ging meer over het feit dat een deel van het parlement in het moeras aan het verzakken is dan met de technologische verbindingen. Die zijn normaal gezien wel op orde. Oké, nou goed. Pechdag wat dat betreft. Ja. terug naar Ursula von der Leyen. Die heeft natuurlijk ook het voortouw genomen in de oorlog naar Oekraïne. Van de Russen tegen Oekraïne, laat ik het zo zeggen. Dat is geheel juist. En de sanctiepakketten gisteren nog. Daar is ook kritiek van. Uit de hoek van bijvoorbeeld de Oekraïnse EU-ambassadeur. Die zegt, ja, begrijp dan maar wel 200 extra targets, personen, instellingen die zaken doen nog altijd met de Russen. Maar pak nou gewoon ook wat andere dingen aan. Landbouwproducten die nog steeds vanuit de Russen richting Europa komen. Maak daar een einde aan. Waarom doen jullie dat niet? Nou, ik denk dat juist dat sanctiepakket wat deze week is aangenomen daar heel belangrijk in is. Omdat het zich niet alleen maar op Russische bedrijven richt, maar ook heel erg op bijvoorbeeld bedrijven in Turkije die nog actief zijn met Rusland. En juist ook de bedrijven die een rol spelen in de export of de achter de schermen export vanuit Rusland naar Europese landen ook. Dus juist nu zou ik zeggen, zit Europa op de goede weg? Wat mij betreft is het nog veel belangrijker dat we juist Oekraïne ook helpen waar het echt nood aan heeft. Namelijk met meer materiaal, munitie en manier om daar zich te verdedigen tegen Rusland. Ja, nou dat is natuurlijk het gesprek van alle dag. Er wordt natuurlijk een enorm beroep gedaan op Europese lidstaten om nog meer, met name artillerie-granaten te leveren. De Denen hebben daar het voortouw genomen door hele planken schoon te vegen. Andere landen volgen nog niet per se dat voorbeeld. Maar die Oekraïnse ambassadeur daar bij jullie in Brussel, die had het vooral over, maak nou een sanctiepakket dat nog dieper ingrijpt in de Russische economie. En die had het bijvoorbeeld over die landbouwproducten. Waarom laten wij die nog toe vanuit Rusland eigenlijk? Nou ja, ik denk dat in principe de afspraak is dat die landbouwproducten, net als de meeste andere producten uit Rusland, niet zomaar op de Europese markt toegelaten moeten worden, maar dat we er niet goed in slagen om dat ook te handhaven. En daar heb je te maken niet alleen met Russische bedrijven, maar vooral ook met bedrijven in andere landen buiten Europa, die daar een hele faciliterende rol in spelen. Bijvoorbeeld, het gaat niet rechtstreeks van Rusland naar Europa, maar het gaat via een tussenroute. En je moet die tussenroute nu aanpakken. Daar is dit sanctiepakket de eerste belangrijke stap in. En ik ben het helemaal mee eens met de Oekraïense ambassadeur dat je daar nog scherper op toe moet gaan zien. En als er een 14 of een 15 of een 16e sanctiepakket nodig is, dan moet dat er zo snel mogelijk komen. Ja. En dat geld dat is bevroren vanwege die sancties. 200 miljard plus dat in Europa en in de vriezer ligt. Russisch geld dat onder die sancties valt, zal ik maar zeggen. Wanneer gaan we dat gewoon eens inzetten om Oekraïne te helpen uit de oorlog? Ja, daar lijkt vooralsnog geen politieke meerderheid voor te zijn. En dat is wel jammer. En dat is meer voor het brede verhaal ook. Je hoort vanuit alle Europese hoofdsteden, bijna alle Europese hoofdsteden, hoor je heel veel prachtige retoriek over hoe deze strijd van Oekraïne ook echt niet alleen een Oekraïnse strijd is, maar een strijd van heel Europa. Dat het een strijd voor onze waarden is, voor onze democratie. Maar we slagen er minder in, en dat is ook denk ik de grote ergernis van de Oekraïnse president en de ambassadeur, om die woorden ook echt met daden kracht bij te zetten. En de Oekraïne is gewoon op dit moment in een heel lastig pakket. Ze hebben geld nodig, ze hebben middelen nodig. Dat geld, dat is er nu. We hebben die 50 miljard vrijgemaakt. Maar er moet veel meer gebeuren. En ik denk dat daar de komende maanden Europa echt de daad bij het woord moet gaan voegen. U zei net, als je lid wil zijn van onze familie en met ons wil onderhandelen over de toekomst, dat wil zeggen dan in de persoon van Ursula von der Leyen, dan moet je een aantal voorwaarden voldoen. En een van die voorwaarden is steun aan Oekraïne. Nou, weet ik niet of u de debatten in het Nederlandse parlement nog goed volgt? Ja, ik probeer ze zoveel mogelijk te volgen. Ja, de BBB stemde recent nog in de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling van Defensie tegen een motie van uw eigen partij om steun aan Oekraïne te garanderen. Ja. Bij monden van het Kamerlid Tuinman. Drager klopt. Van de militaire Willemsorde. Dat klopt, dat heb ik ook gezien. De BBB wil graag bij de EVP-fractie horen. Kan dat als ze hier aan vasthouden? Nou, dat zal dus een van de vragen zijn. Kijk, het is logisch dat als partijen als BBB en NSC naar het Europees Parlement komen, dat ze in eerste instantie naar die EVP-fractie kijken. En ik denk ook dat er uiteindelijk misschien wel meer overeenkomsten zijn op de Europese politiek met die drie partijen dan verschillen. Ja. Maar dit soort vragen zullen echt eerst heel duidelijk beantwoord moeten worden richting de EVP, voordat partijen zomaar toegelaten kunnen worden. Het was niet dat de BBB tegen steun aan Oekraïne was, even voor de duidelijkheid. De motie was om de steun minimaal op hetzelfde niveau te houden als nu. Dat is dus die 2 miljard euro. Nee, ja, dat is ook belangrijk. En dat is ook een belangrijk signaal wat je zou moeten geven. Het zal ook vanuit Europa, vanuit de Europese EVP-fractie hier, wordt wel heel nadrukkelijk gekeken ook wat partijen nationaal op dit gebied doen. En het is een strijd voor de toekomst van Europa ook. Partijen die lid willen worden van de EVP zullen dus wel moeten uitleggen waarom ze bijvoorbeeld dit soort moties niet steunen. Ja. Dus met andere woorden, als de BBB lid wil worden van de EVP-familie in het Europese parlement na de verkiezingen, dan moeten ze dat standpunt laten varen? Nou ja, ze moeten vol, zoals de EVP doet, vol pro-Europees zijn, vol de rechtsstaat beschermen en vol de steun voor Oekraïne. En anders gaat het feest niet door? Nee, dat zou wel de logische consequentie zijn. Ja, maar goed, samen met de BBB wil ook NSC eigenlijk tot die familie behoren. Is er ook nog een kans dat dat voor de verkiezingen dan allemaal gebeurt? Namelijk dat kiezers in Nederland weten, als we op een van die partijen stemmen, dan weten we tenminste welke fractie we in het Europese parlement groot maken. Want dat zijn natuurlijk andere verhoudingen en andere partijen dan in het Nederlandse parlement. Nee, als je als Nederlandse kiezer graag de EVP groot wil maken, dan moet je op het CDA stemmen. Ja, dat had ik al verwacht dat u dat zou gaan zeggen. Maar het is ook de realiteit. Nee, kijk, je hebt twee zaken. We hebben de Europese politieke familie, de EVP. Dus daar kun je als partij lid van zijn. Daar is het CDA de enige partij. Dus dat zijn de automatische partijen die lid zijn van de EVP. Alle anderen die zullen na de verkiezingen zich moeten melden. En dan wordt daar in de fractie over gestemd. En wij zullen dan, als het over Nederlandse partijen gaat, als CDA een advies geven. Ja. Alles wat ook in de campagne natuurlijk gebeurt, meenemende. En dan is het aan de fractie om daarover te stemmen. Maar voor de verkiezingen is de enige garantie op een sterke EVP, is het CDA. Juist, met andere woorden, u bepaalt stem pas CDA. Ja, nee. Wat zei u nou? Stem CDA, ja, zei ik. Ja, die goed, die boodschap was wel duidelijk zo langzamerhand na bijna 20 minuten gesprek op deze zender. Maar de vraag is, of het antwoord op de vraag was dus heel duidelijk. Voordat die verkiezingen plaatsvinden, komt er geen duidelijkheid of BBB en NSC lid worden van die EVP-fractie in het Europees Parlement. Dat gebeurt echt na afloop en is afhankelijk van de verkiezingscampagne. Dus eigenlijk afhankelijk van of ze zich in uw ogen goed hebben gedragen. Nee, maar kijk, nogmaals, ik maak er een beetje grapje over, maar nogmaals, het is natuurlijk logisch dat als je naar die partijen kijkt en je kijkt naar het merendeel van de standpunten, dan zou een match met de EVP heel logisch zijn. Maar dat zullen we na de verkiezingen gaan beslissen. Ja, en als zij nou groter worden dan het CDA? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige als-vraag, omdat dat moet je ook zien hoe dat vanuit Europa bekeken wordt. Hè? De provinciale verkiezingen, BBB werd veruit de grootste. Toen dacht iedereen, we moeten goed met die BBB in contact blijven. Ja. Tweede Kamerverkiezingen zakte BBB terug, is NSC de grootste. Maar nog altijd groter dan het CDA, hè, trouwens. En NSC is beduidend groter dan het CDA. Dus, zeker, maar in de peilingen zijn wij heel goed omhoog aan het kruipen. Dus ik ga er toch gewoon vanuit dat op 6 juni het CDA als de leidende factor binnen die EVP-fractie blijft. En dat we met alle plezier kijken met welke Nederlandse partijen we dan goed samen kunnen. Ja. Maar goed, stel dat u kleiner bent dan die andere twee na afloop van de verkiezingen. Ondanks het voortdurende stemadvies dat u afgeeft in deze uitzending. Is het dan niet wat aanmatigend dat de kleinste fractie in dat verband dan bepaalt of grotere fracties dit lid mogen worden? Het is geen bepaling. Ja, wij geven een advies. Okay. En dat advies zullen wij eerlijk doen. En daar wordt ook rekening mee gehouden. Ook omdat wij natuurlijk los van onze omvang, wij zijn een van de oprichters van de EVP. Ja. Wij spelen een belangrijke rol in die fractie. Met de posities en het werk wat we hier al gedaan hebben. Wij krijgen het vertrouwen van onze collega's. Dus het is ook niet gek dat die collega's ons dan om advies vragen. We hebben het gehad over Oekraïne. Uw verkiezingsprogramma is zeer pro-Europees, pro-Europeeser dan het was een aantal jaren geleden. U bent ook voor een eurocommissaris voor defensie. Al is het maar om die defensieindustrie aan te jagen en te zorgen dat er meer munitie wordt geproduceerd. Ja. Tot zover is het allemaal juist, toch? Ja. Ja. En de vraag is, blijft de Green Deal ook overeind? De Green Deal in zijn geheel, ja, zoals wij die op een haalbare, betaalbare en een goede manier samen met onder andere de landbouw, met de industrie kunnen vormgeven, dan ja, wij zijn niet tegen een Green Deal. Dat is natuurlijk een frame wat er graag opgeplakt wordt. Wij zijn voor een Green Deal. Wij zijn voor het tegengaan van klimaatverandering. Wij zijn voor het beschermen van onze natuur. Maar dat moet wel op een goede manier gebeuren. En niet met alleen maar extra lastendruk, alleen maar extra regeltjes, zonder samen met die sectoren ook te kijken hoe we het nu op een efficiënte en een goede manier kunnen doen. Ja, maar die regeltjes, die lastendruk, die hoorden bij de Green Deal, in ieder geval bij de erfenis van het duo Timmermans-Samson. Ja, en een deel daarvan is ook goed overeind gebleven. Daar hebben wij ook als EVP gewoon netjes aan meegewerkt. En er is een goed resultaat van gekomen, waar we ook trots op zijn. En een deel zal terug naar de tekentafel moeten, zoals we dat ook al eerder gezegd hebben. Dus dan blijft niet alles overeind staan? Niet alles, of op een andere manier. Maar dat lijkt me ook een mooie inzet voor de Europese verkiezingen. Maar wat wilt u dan anders tekenen hier op die tafel? Nou, kijk, we gaan nieuwe voorstellen krijgen, ongetwijfeld. Omdat deze commissie nu een van de projecten van Frans Timmermans rondom het verminderen van pesticiden heeft teruggetrokken. Daar zul je een nieuw voorstel voor moeten maken. Omdat we allemaal vinden dat er minder gewasbeschermingsmiddelen, minder pesticiden gebruikt moeten worden als dat kan. Hij zei trouwens, sorry dat ik u even onderbreek in dit antwoord, want u had het over, niet over de pesticiden. Hij zei daar laatst over voor de microfoon van Thomas van Groningen, mijn collega. Dat als hij er nog had gezeten, was dat nooit gebeurd. Nou ja, dat is onzin. Dat is onzin, want we hebben dat in het parlement is dat uiteindelijk weggestemd. Omdat het voor sommigen te ambitieus was en voor sommigen niet ambitieus genoeg. En toen is er uiteindelijk een hele gekke coalitie van extreem rechts en de partij van Timmermans ontstaan, die het voorstel gewoon helemaal van tafel geveegd heeft. Dus daar had Timmermans niet zoveel invloed op gehad, ben ik bang. Maar dat laten we letten dat het wel hele lelijke politiek was. Omdat je juist op dit soort onderwerpen, waar het gaat om het verminderen van pesticiden, wat we allemaal willen, dat je er dan onder die partijen niet uitkomt, waardoor je zo'n gepolariseerde stemming krijgt en het hele project van tafel is. U zegt in uw verkiezingsprogramma met zoveel woorden dat Europa steeds belangrijker wordt, moet ook. U hebt het over een gemeenschappelijke defensieindustrie, gemeenschappelijk veiligheidsbeleid. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren met corona, maar ook met de Oekraïne-oorlog, Ursula von der Leyen al gezien als boegbeeld dat die ook af en toe wel voor de muziek uitliep, althans in de ogen van sommige regeringsleiders. Zij is nu ook spitsenkandidaat. Dat is een systeem van een soort lijsttrekkers waar je dan op zou kunnen stemmen dat niet helemaal functioneert. Zal ik maar zeggen, zou het niet beter zijn als wij als Nederlanders ook op haar zouden kunnen stemmen? Of op een ander die zich kandideert voor het voorzitterschap van de Europese Commissie? Namelijk dat je als kiezer in Europees verband bij een sterker en machtiger wordend Europa ook gewoon de leiding direct kan kiezen. Oh, ik zou dat op zich wel een interessant idee vinden. Het zou ook helpen om de Europese verkiezingen misschien wat Europees zich te maken, in plaats van eigenlijk wat het nu is, een soort van reflectie van de stand van het land, nationaal gezien. Mm-hmm. Maar daar zijn we nog niet. Er zijn ook plannen hier geweest in het parlement om bijvoorbeeld überhaupt met grensoverschrijdende transnationale kieslijsten te werken. Maar het is toch heel moeilijk, zeker ook gezien de grote verschillen tussen landen, de omvang van Malta en dat van Duitsland, om er iets te noemen, om daar echt op een goede manier mee om te gaan. Ja. Met andere woorden, goed idee, maar het gaat nooit van de grond komen. Voorlopig niet. Maar goede ideeën moet je ook in Europa soms lang aan trekken voordat het er komt. Met het oog op het electoraat en de bewegingen van dat electoraat in al die lidstaten van Europa, alle 27, mis ik twee woorden eigenlijk in uw betoog. Weet u al welke? Nee. Asiel en migratie. Nee, ik ben benieuwd. Asiel en migratie. We hebben het een maand geleden samen 50 minuten lang over asiel en migratie gehad. Dus ik dacht, ik ga het niet allemaal herhalen. Maar ik denk wel dat wat heel belangrijk is, mensen willen graag ook op migratie en asiel dat die stromen gemanaged worden. Dat er beter beleid komt, dat er strenger beleid komt. En je ziet ook dat waar centrumrechtse partijen dat goed oppakken, dat extreemrechts ook gewoon verdwijnt. We hebben vorige week de verkiezingen gehad in Galicië. Onze Spaanse collega's, absolute meerderheid in het parlement, de extreemrechtse partij, volledig verdwenen. In Griekenland, waar centrumrechts echt op een goede manier die migratie aanpakt, is de extreemrechtse partij volledig verdwenen. Dus daarom is het ook belangrijk dat wij als centrumrechtse partijen, en dat gaan we straks doen in april, door dat migratiepact aan te nemen, dat we zorgen dat vanuit Europa, maar ook in Nederland, dat we migratie beter onder controle krijgen. En dat is de manier om te laten zien dat je de oplossingen hebt en dat die oplossingen ook echt vanuit het midden kunnen komen. Tot slot, als u het hebt over Ursula von der Leyen, noemt u haar dan Ursula, mevrouw von der Leyen of de 13e? Ik noem haar Ursula, denk ik, ja. En in het publiek zal ik mevrouw van der Leyen zeggen. En u hebt het nooit over de 13e. De 13e was haar beschrijving van Frans Timmermans, die één etage lager zat toen hij nog eurocommissaris was. Ja. De 12e in het Berlijn-Montreal. Frans Timmermans vindt dat soort dingen belangrijker dan ik. Jeroen Lenaars, hartelijk dank voor uw tijd vanuit Brussel. Hier volgt de Nieuwsbv. Wij melden ons morgen. Fijne dag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op Kasteel Ter Hoog op Walcheren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat dacht, doe je mond open. Dus ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.